хвалях радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прэзідэнт Эквадору Рафаэль Карэа заявіў, што можа адмовіць у экстрадыцыі былога беларускага міліцыянта Александра Баранкова, які атрымаў статус уцекача і чыёй выдачы дамагаецца Менск. Цяпер гэты беларускі грамадзянін ужо больш за 70 дзён знаходзіцца ў турэмнай камеры, чакаючы вырашэнне свайго лёсу. Ягоны адвакат заяўляе, што ў сябе на радзіме Баранкоў можа быць асуджаным на смерць паводле абвінавачання ў здрадзе радзіме. З падрабязнасцямі Сергія Бламейка. Эквадорскі прэзідэнт Рафаэль Карэа заявіў на прэсавай канферэнцыі, што ягонае слова ў справе экстрадыцыі ў Менск беларускага грамадзяніна Александра Баранкова будзе апошнім. «Мы адмаўляем любы замах на правы чалавека альбо пераслед паводле палітычных матываў», цытуе заяву Карэа агенцтва «Франс Прэс». Намеснік міністра замежнай справы Эквадору Марка Альбуя зазначыў, што ягоная краіна не выдае грамадзян, чыё жыццё знаходзіцца ў небяспецы, каму пагражае смяротнае пакаранне альбо пажыццёвае зняволенне. Адвакат Баранкова Фернанда Лара заявіў агенцтву «Франс Прэс», што рэжым Лукашэнкі хоча прымусіць Баранкова замаўчаць пасля таго, як той выявіў незаконную дзейнасць найвышэйшых службовых асобаў Беларусі. Разгляд справы Баранкова супаў з крызісам у адносінах Эквадору і Вялікабрытаніі за рашэнне афіцыйнага кіта надаць прытулак стваральніку Вікілікс Джуліяну Асанжу. Аднак да прыняцця прэзідэнтам канчатковага рашэння лёс Баранкова павінна вызначыць найвышэйшая судовая інстанцыя краіны – Нацыянальны суд Эквадору. Паводле прэзідэнта Карэа, як толькі суд выкажа сваё меркаванне адносна запыту ўладаў Беларусі, ён зможа ў тым выпадку, калі рашэнне аб экстрадыцыі будзе станоўчым, унесці ў яго змены або нават адмовіць у ёй. Александр Баранкоў, былы капітан беларускай міліцыі, прыбыў у Эквадор у 2009 годзе, а пазней 30-гадоваму Баранкову быў дадзены статус уцекача. У сваім блогу Баранкоў зрабіў некалькі заяваў пра парушэнні правоў чалавека ў Беларусі і пра выпадкі карупцыі ў найбліжэйшым атачэнні Лукашэнкі і сярод яго сваякоў. З вамі Радыё Свабода. Мы ўжо паведамлялі, які розгалас выклікала ў Кіргізіі фота, зробленае беларускім актывістам Міхаэлам Пашкевічам у цэнтры Менску каля кавярні «Грунвальд». Кіргізскія ўлады распазналі на фота не толькі жаныша Бакіева, брата збеглага экс-прэзідэнта, але і яго спадарожнікаў. Усе яны абвешчаныя ў міжнародны вышук. Што гэта за людзі і ў чым іх абвінавачваюць, раскажа Ян Максімюк. Паводле Міністэрства ўнутраных справаў Кіргістану, на мінскіх здымках былі зафіксаваныя Джаныш Бакіеў, брат экс-прэзідэнта Кіргістану Курманбека Бакіева і былы старшыня службы дзяржаўнай аховы, Тахір Рысаліеў, былы намеснік службы дзяржаўнай аховы, і Рустам Сайдуев, блізкі сябар Максіма Бакіева, брата Курманбека Бакіева. Кіргізскія ўлады сцвярджаюць, што гэтыя тры асобы з'яўляюцца падазраванымі ў справе патройнага забойства ў Кіргістане ў 2009 годзе. Менавіта забойства кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Кіргістану Медета Садыркулова, кіроўцы Кубата Сулайманова і дырэктара Міжнароднага інстытуту стратэгічных даследаванняў Сергея Слепчанкі. Целы Садыркулова, Сулайманова і Слепчанкі былі знойдзеныя 13 сакавіка 2009 году у абгарэлай машыне маркі «Лексус». Вось што сказаў нашаму радыё намеснік міністра замежных справаў Кіргістану Аскар Бяшымаў у справе экстрадыцыі Джаныша Бакіева з Беларусі ў Кіргістан. Мы выразілі сваю азабоченасць і абеспакоенасць, што чалавек, который абвіняецца в убийство граждан, обвиняется в организации убийства экс-руководителя администрации президента Садыркулова, чему свидетельствует множество показаний и проходящий судебный процесс, свободно находится на территории Республики Беларусь. Садыркулов, які у свой час зрабіў вялікі ўнёсак ва ўзмацненне ўлады Курманбека Бакіева, быў зняты з пасады кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта ў студзені 2009 году. Пасля гэтага сталі пагаворваць пра тое, што ён адмовіўся ад прапанаванай яму пасады міністра замежных справаў ды пачаў аб'ядноўваць вакол сябе антыбакіеўскія апазіцыйныя сілы. Дадам, што учора ў Бішкеку каля пасольства Беларусі прайшоў мітынг з патрабаваннем экстрадыцыі Жаныша Бакіева. Там сабраліся ў асноўным сваякі людзей, што загінулі падчас красавіцкіх падзеяў у Кыргызстане, якія прывялі да бегства прэзідэнта. Яго брата Жаныша, што ўзначальваў службу дзяржаўнай аховы, абвінавачваюць таксама ў расстрэле дэманстрантаў. Ну а зараз пра тэмы «Лістоў на свабоду». Паштовая скрынка 111. Агляд «Лістоў на свабоду». Нам піша Владзімір Гайдукевіч, два брыску. Лукашэнка праводзіць свае так званыя выбары, каб паказаць свету, што ў нас нібыта таксама ёсць дэмакратыя. Але самі-то мы ведаем, што гэта не так. Дык чаму ў такім разе ўдзельнічаем у падмане? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Адказы Валянціна Жданковы пачуеце крыху пазней, ну а ў нас на чарзе тэма выбараў. Сёння 23 жніўня завяршылася рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты парламента. Цэнтр выбаркам і незалежныя назіральнікі пакуль не агучваюць канкрэтныя лічбы. Аднак, ацэньваючы папярэднія вынікі, прадстаўнікі апазіцыі заяўляюць, што ў цэлым сітуацыя не памянялася ў параўнанні з мінулымі выбарамі. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Ад партыі БНФ зарэгістравана 30 кандыдатаў дэпутаты з 33 вылучаных з'ездам. Кандыдатамі сталі старшыня партыі Расія Янукевіч і яго намеснікі Рыгор Кастусёў і Александр Стальцоў. Паводле былога кандыдата ў прэзідэнт Рыгора Кастусёва, у працэнтных адносінах сітуацыя падобная да папярэдніх выбарчых кампаній. Ўлада ўсё распрацавана, на аўтамаце праводзяцца выбары, на аўтамаце праводзіцца рэгістрацыя, на аўтамаце будуць абвешчаны і вынікі галасавання. Машына ўжо адпрацавана такой ступені, што ўлады нават не абцяжарваюць сябе чым-то новым. Все робится по старой схеме. Шансов потрапить в парламент, мяркуем, что у нас нема, однозначно, потому что по всех округах есть провладные кандидаты, которые включены в спис и зацвержены керівництвом країни, и однозначно они станут депутатами. Серед зарегистрированных кандидатов были депутаты Палаты представников Валерий Фролов и Владимир Новосяд. Генерал Фролов вылучался от БСДП «Громада», от якой зарегистровано 11 кандидатов. Когда идет человек от партии, то достаточно сложно прицепиться. Я считаю, что это политический процесс, и политики в нем должны участвовать. Какой он есть, такой есть. Значит, такая ситуация в стране. Остальное не зависит от кандидатов. Партия «Справедливый свет» мая 27 зарегистрованных кандидатов с 32. Иосиф Матьон у Галейцы снял свою кандидатуру одразу после регистрации, спаславшись на тиск с боку уладов на его семью и родных. Усё отбывалось, як завсёды, лечит лидер партии Сергей Калякин. Не вельми великий отсел по регистрации, но коли проанализовать якостный состав, то наибольш мощных и конкурентоздольных кандидатов Влада выкреслилась. И она, ведая о том, что перемахчиены урад не могут у конкурентной борьбе, тому и они страхуются и наибольш мощных выкресливать. У них еще есть мощный резерв, это подлик голосов, и там можно скорректовать еще остальное. Никаких нечеканностей не отбылося. Ты, кто казал про всякие там фракции генерала Зайца, и прочее, какие позиции будут зарегистрованы. Ничего этого не отбылося, потому что у всех, кого туда записывали, всех улада не зарегистровала, и тому это все было просто необгрунтованная хлусня. Поводле секретаря Центра Выборкаму Миколая Лазовика, те, кто лечит, что без подстав на отмолвленную регистрацию могут тягом трех дзён подать адмысловую заяву у ЦВК. Оппозиционеры избираются обскардить выники регистрации. Сярод их и лидер руху за свободу Александр Миленкевич. Улада не готовы до того, как допустить наявность статусной оппозиции, певного островка демократы в парламенте. И улада не отчувает потребы в этом. Потому что, коли казать про относины с Заходом, то Заходу они будут продавать зараз вызволение политвязню. А оппозицию в парламенте они хочут продавать на наступных парламентских выборах. Тому просто им это сегодня не потребно. Нема дивидендов. Они все разумеют, как гандаль. Громадянская компания «Говори правду» поводле лидера Владимира Някляева мерковала подтримать Миленкевича. Поводле Някляева никто особливо не чекал, что подчас этой кампании улады пойдут на некие змены. Режим не собирается менять установленные им правила проведения выборов и занимается селекцией так званых будущих депутатов, так званый парламент. Вот на этой стадии регистрации кандидатов сделано половину справа. Вот у нас отсечено на половину, 25 у нас было, 12 человек не зарегистрированы, по Минску практически не засылали еще, и остальные будут выключены на наступном этапе выборчей кампании. Гаварыў Уладзімір Някляеў. А зараз некалькі водгукаў на нерэгістрацыю Александра Мілінкевіча. Я так и думала, что нечто придумают для Меленкевича. Чего он полез в это болото? Им не потребны этот конкурент. Я недавно уже запланировали пожизненно. Поважаемый господар Меленкевич, мы это все ведаем и прошли. Вас неправильно, як кажуть, отсунули. Ён грамотный, адукаваный, высшейшей культуры политик. Ён для народа и обранный народом. Вот так одогнать за какой-то сотки кусочка земли. Это просто причина. Меленкевич потребен народу и его праца. Коли вы хотите, каб мы жили заможно и для своей родимы, только Меленкевич. Только Меленкевич даст нам працу, даст нам житё, и будут скасованы здеки над народом. Кольки можно молчать. Телефон для сувязи у Менску 266-39-52. С вами Радио Свобода, основные темы дня. Президент Эквадору Рафаэль Каэра заявіў, што можа адмовіць у экстрадыцыі былога беларускага міліцыянта Александра Баранкова, выдачы якога дабіваецца Менск. Міліцыя Кыргызстану распазнала на здымках з Менску жаныша Бакіева і яго спадарожнікаў, якія знаходзяцца ў міжнародным вышуку. Сёння завяршаецца рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты. Апазіцыя падлічвае страты і гаворыць пра адпрацаваны сцэнар. Некаторыя абскарджваюць адмовы рэгістрацыі ў ЦВК. Напярэдадні суду над лідарам «Маладога фронту» з Дмітром Дашкевічам яго намесніка Мікалая Дзімідзенку пакаралі 7 суткамі арышту, нібыта за лаянку. Інвалід-вазочнік з Бабруйску Сергей Мацкевіч адсудзіў у дарожнай службы 2 мільёны рублёў за падзенне на вуліцы. Працягваем тэму выбараў. Як адзначалі сёння нашы суразмоўцы, этап рэгістрацыі многіх удзельнікаў пераканаў, што ўсё ідзе па адпрацаваным сцэнары. Пра сітуацыю на меншыне паведамляе Вячаслаў Кулік. Сёння выбарчая камісія ў Барысаве разглядала заявы вылучэнцаў, сярод якіх двое апазіцыйных актывістаў. Гэта намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін. Камісія адбылася, мяне зарэгістравалі і наогул усіх зарэгістравалі. Ну, я адчуваю тое, што трэба працаваць, што далі магчымасць нам месяц папрацаваць. Кандыдатам на дэпутата па барысаўскай выбарчай акрузе нумар 62 зарэгістраваны таксама галоўны рэдактар недзяржаўнага штотыднёвіка «Барысаўскія навіны» Анатоль Бук. Яго меркаванне. Зарэгістравалі мяне, Марголіна, а таксама Красовскую Тамару Петровну, кіраўніка справамі Барысаўскай райвыканкама. Я мяркую так, што уладам мясцовым трэба неяк заманіць выбаршчыкаў на выбарчы ўчасткі. Паколькі, калі мяне не зарэгістравалі, была б малая яўка выбаршчыкаў. Таму я лічу, што будзе сцэнарый, як гэта здарылася у 2000 году. Паводле Анатоля Букаса, яго тады пераследавалі на працы і нават дома. Чыноўнікі правяралі працоўную дакументацыю, міліцыянты ці не парушае Букас правілы дарожнага руху, падатковая інспекцыя прыбыткі. Анатоль Букас працягвае. А я, як нам наказваў Мікола Статкевіч, наш партыйны лідэр, які сёння знаходзіцца ў турме, каб сябры беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» ішлі да канца. Цікава будзе сустрэцца з працоўнымі калектывамі, расказаць пра тое, што сёння адбываецца не толькі ў нашым горадзе, але і ў краіне. Кажа Анатоль Букас. Адмовы ў рэгістрацыі, вынесеныя напярэдадні круговымі камісіямі на Віцебшчыне, вырашылі аспрэчваць актывісты грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду». Падрабязнасці ў Іны Студзінскай. Лідія Сагідуліна, якая збіралася балятавацца ў полацкай выбарчай акрузе нумар 28, якую не зарэгістравалі, прызнаўшы несапраўднымі частку подпісаў, накіравала скаргу ў цэнтр выбаркам па пошце. Сергей Парсюкевіч, якога з такой жа прычыны не зарэгістравала камісія Віцебскай кастрычніцкай выбарчай акрузе нумар 20, паехаў у Менск асабіста. Брали, в принципе, в два раза больше, чем было необходимо подписи. Я сдавал только те, которые были конкретно проверены. Мы звонили людям, которые эти подписи давали. Проверяли неоднократно техническое, скажем так, исполнение. А тут оказывается, что эти подписи недействительны. Плюс вчера на заседании комиссии я попросил, покажите мне, пожалуйста, подписные листы, где что-то не так. Как я не просил, они мне ничего не показали. Того самого спробуя домагчыся и былы удельник минулой президентской выборчой кампании Владимир Провальский. Его не зарегистрировала комиссия той самой Витебской Кастрычинской выборчой округи номер 20. Спадар Провальский у четвер наведал центр выборкам, а еще у сераду дослал туды скаргу на решение округовой комиссии. Комиссия установила, что Провальский сдал 1024 подписи. И якобы комиссия установила, что признана недостоверными 32 подписи. А что они делают? От 1024 отнимают 32, получается 992. Вас не поддержали 1000 граждан. Ну, такой нормы нет в законодательстве, что нужно отнимать от количества собранных подписей количество недостоверных. Такого в законе нету. У Барановичах по окрузе номер 5 зарегистрованы кандидатами двое оппозиционеров Микола Чернавоз и Анжела Камбалова. А по окрузе номер 6 ободвух демократов Александра Галькевича и Рыгора Грыка зняли с дистанции. Подробности у Павла Константинова. Сябра партии «Справедливый свет» Александра Галькевича сняли с выборов за то, что он подал неправильную декларацию о прибытках. Александр Галькевич – врач худкой допомоги у Барановичах. И он – действенный депутат Горсовету. Спадар каже, что решение об нерегистрации стало для него полной нечаканностью. Я посчитал, что надо подать декларацию о доходе за последние 12 месяцев. Половина того же года, половина этого. Когда придрали, оказывается, надо предоставить просто 2011 год. Кроме того, у декларации, якую спадар Галькевич подал у комиссию, выявилось, что не вписаны был гонорар, який ему перелечили за публикацию оповестей. 100 тысяч за одну книжку, и 50 или другую. Они вот когда придрали, что я хотел обмануть их там, или не знаю, нажиться, я не знаю, что я из оппозиции, они делают все, чтобы меня не пропустить. Спадар Галькевич каже, что зараз вырашает и будет обскарживать регистрацию. Активисты Рыгора Грыка так само не зарегистрировали на этой окрузе за выявленных нібыта несаправдных подписаў. Адмовілі ў рэгістрацыі і незалежнаму кандыдату, прадпрымальніку Дмітрыю Аўгусту. Пачаць агітацыйную кампанію кандыдат можа з дня рэгістрацыі. Ён мае права на бюджэтныя сродкі, вырабіць агітацыйную друкаваную прадукцыю, выступіць на тэлебачанні і радыё, надрукаваць перадвыбарчую праграму. Пры згодзе некалькіх кандыдатаў у дэпутаты, якія балятуюцца па адной акрузе, арганізуюцца дэбаты. Ну а зараз наше питання. Ці ведаєте ви свого теперішнього депутата Палати представників? Ці проголосували б за його знову на наступних виборах? На питання відказують жихари Гомеля. К сожалению, не знаю. Когда ознакомлюсь с его программой, может быть, и приму решение в его пользу. Нет, ничего не знаю. Я буду голосовать против всех. Не вижу никаких изменений. Обстановки в городе, в стране и так далее. Нет, еще не знаем пока. Нет, не знаю, голосовать не буду. Куда я знаю, кто? А что они, где вывешивают, что? Я понимаю, так должны собирать где-то. Вот, например, у нас свой район, а не в нашем районе должен приехать депутат и выступить. Если даже у нас нету, например, где выступить, он должен приехать в какой-то или около магазина, или в каком-то районе объявить и сказать, что я вот выступлю у вас, чтобы вы мне знали, кто и что и за что голосовать. Да эта палата, кто их знает вообще? Да никто не знает тут в этой палате. Я, конечно, не знаю и знать не хочу. А кого там посадят? Все, кто прогнется хорошо, все будет выполнять, что скажешь. Что там голосовать? Я за бойкот. Честно говоря, я не знаю этого депутата, я никогда не обращалась. Михачев Владимир Ильич был, а теперь не знаю. Не знаю я, кто у нас депутат. Ну, фестиваля. Ни за что голосовать не буду и не голосовала. И на собраниях, на встречах выступала и критиковала, и он не умеет себя вести, не умеет нормально даже разговаривать со своими избирателями. Это Шачко такое. Нет, не знаю депутата. Не голосовал в прошлый раз. Ну, нет, потому что он во дворе Крестьянская 40, там мусор стоит, не вывозится. По два дня. Чья это работа? Домоуправление и домоуправление его. Не знаю, кто он и что он, и за кого голосовать. Встречи не было и нигде никакой информации. Мы депутата не знаем, как он будет то за нас беспокоиться, какие дела он делал, решал. Выборы мы не знаем, за кого мы голосуем. Что они делают? Вот я хочу в госпиталь лечить на реабилитацию. Никто мне не поможет. И что я буду голосовать? Такое радио питання у сьогоднішнім Гомелі. гэтыя бацькі назвалі сваіх сыноў у гонар першых беларускіх мучанікаў за Хрыста Антонія, Іана і Аўстафія. Яны кажуць, што ў кожнага дзіцяці мусіць быць нябёсны апякун, а дзяцей трэба выхоўваць у веры і блізкасці да прыроды. Заснавальнікі брацтва трох віленскіх пакутнікаў, сям'я матрунчыкаў у праграме «Вашы дзеці». Перадачу Александры Дэнько слухайце пазней у эфіры. Намеснік старшыні маладога фронту Мікалай Дземіденка пакараны 7 суткамі арышту нібыта за нецэнзурную лаянку на прыпынку грамадскага транспарту. Упершыню супраць актывіста ў судзе сведчылі не толькі міліцыянты, але і выпадковы сведка. Перадае Алег Рузділовіч. 7 суток арышту прысудзіў Мікола Дземіденку суддзя Фрунзенскага раённага суду Дмітрый Лукашэвіч паводле абвінавачвання ў нецэнзурнай лаянцы ў грамадскім месцы. Паводле сведак амапаўцаў Віктара Жарскага і Юрыя Ажыгава, 22 жніўня а паловіна 2 гадзіны дня Мікалай Дземіденка на прыпынку грамадскага транспарту на вуліцы Бельскага ў Менску брыдка словіў на адрас мінакоў, размахаў рукамі і ўвогуле паводзіў сябе неадэкватна. У прыватнасці на заўвагу нібыта адрэагаваў лаянкай ужо на адрас сведак. Самі амапаўцы, паводле іх словаў, ішлі па вуліцы ад знаёмых, а пачуўшы лаянку, вырашылі ўмяшацца. У Віктара Жаскага аказаўся пад рукой нумар тэлефону знаёмага міліцыянта з Фрунзенскага раддзелу міліцыі, якому яны пазванілі, і той забяспечыў службовы аўтатранспарт для распрацоўкі парушальніка ў ізалятар на Акрэсціна. Назіральнікі за судовым паседжаннем адзначаюць, што хіба ўпершыню, акрамя міліцыянтаў, віну палітычнага актывіста ў звычайным хуліганстве засведчыў просты мінак. Беспрацоўны Барыс Рыкаў пацвердзіў, што чуў з вуснаў Дземіденкі нецэнзурную лаянку, калі стаяў на прыпынку. Пры гэтым сведка не змог адказаць на шэраг пытанняў адваката пра абставіны здарэння. Не памятаў, колькі чалавек было на прыпынку, ці спыняўся там транспарт і адкуль прыйшлі міліцыянты. Суддзя Лукашэвіч адхіліў усе хадайніцтвы Дземіденкі і ягонага адваката, якія былі накіраваныя на высвятленне абставінаў інцыдэнту, аб звароце ва ўправу гарадскога транспарту і ў міліцэйскую частку, дзе служаць амапаўцы. Такі ж лёс напаткаў і просьбу выслухаць святара царквы, якую наведвае вернік Дземіденка. Мікалай даводзіў, што не ўжывае нецэнзурную лаянку, і гэта можа пацвердзіць ягоны святар. Назіральнік за працэсам Паўліна Калтовіч адзначыла, што паводле паказанняў сведак міліцыянтаў рознымі былі колькасць прысутных на прыпынку людзей і час, цягам якога адбываўся інцыдэнт. Што тычыцца сведкі, які беспрацоўны, ён выглядаў таксама даволі такі дзіўна. Мне падалося, што гэта спіты ўжо чалавек, можа быць, я памыляюся. Бачна, што ён як бы не так даўно, можа быць, уключыўся ў справу казаць хлусню на судзе, у яго занятыжэлі рукі. І, канешне, усе ўтрох давалі даволі такія супярэчлівыя паказанні, што тычыцца нейкіх дробязяў. Я не заўважыла, каб яны неяк шкадавалі пра свае ўчынкі, нічога такога не было напісана на іхнім твары. Мікола Дземіденка паказваў у судзе, што затрымалі яго зусім у іншым месцы, побач з домам, дзе ён жыве, а не на грамадскім прыпынку. Актывіст выказаў меркаванне, што амапаўцы чакалі яго адмыслова, маючы заданне затрымаць. Назіральніца Паўліна Калтовіч выказалася пра пазіцыю Мікалая Дземіденкі. Ён адразу запытаў сведку, ці дае справаздачы той того, что уключился у некую политическую справу. Ён наўпрост заявил, что его на переслед связан с справой из Дмитра Дашкевича, а ніяк не спробовал улагодить суддю. У перапынку сябры здолели передать Мікалаю Дземіденку речи, якія яму спотребятся на Акрэсціна. Гэта будзе уже 3-я ці 4-я отсетка активиста только у гэтым годзе. Мікалай сказал, что сам уже не памятая, колькі раз ему довелось отбывать на Акрэсціна. Апошнім разом у травні Мікалая Дземіденку з изолятора клали у шпіталь з-за резкого погаршэння здоровья. Прэвентыўны арышт Дземіденкі можа быць напланаваны да закрытага суду супраць лідара маладога фронту Дмітра Дашкевіча. Ён прызначаны на 28 жніўня ў папраўчай калоніі нумар 13 у Глыбокім. Ну а сёння інвалід-вазочнік з Бабруйску Сергій Мацкевіч адсудзіў на сваю карысць з мясцовага дарожна-эксплуатацыйнага прадпрыемства 2 мільёны рублёў кампенсацыі. Акрамя таго, адказчык павінен аплаціць судовыя выдаткі і паслугі адваката ў суме 3 мільёнаў рублёў. Такое рашэнне прыняла суддзя Бабруйскага суду Галіна Іванькова. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубава. Нагоды для звароту Сергія Мацкевіча ў суд сталася яго падзення з вазком пры спробе адолець праезную частку на адной з бабруйскіх вуліц. Пры падзенні інвалід першай групы пашкодзіў сябе, пабіў галаву, рукі і грудную клетку, так пазначана ў медычнай даведцы. Пешаходны пераход, па якім Мацкевіч спрабаваў перайсці вуліцу, як высветлілася, не быў прыстасаваны для інвалідаў. Ён намагаўся перайсці вуліцу ў іншае месцы, дзе, як яму падалося, быў прыдатны з'езд сходніка для вазка. На гэтым з'езд пад'ездзе інвалід і перакуліўся. Свае маральныя пакуты ад здарэння Сергей Мацкевіч ацаніў у 10 мільёнаў рублёў. Выракам суддзі Галіны Іваньковай пазоўнік застаўся задаволеным. Действительно, то место, в котором я переходил, оно было не приспособлено. Данное решение судьи повлияет на то, что жилкомхоз и другие инстанции, от которых зависит решение данного вопроса, откроются глаза. Инфраструктура городов, учреждений не приспособлена для передвижения человека на инвалидной коляске. Чиновники, которые принимают данные объекты, они никогда не сталкивались с проблемами колясочников. Созначая Сергей Мацкевич. Представник отказчика признал, что пешеходный переход, по яким збирался перайсці Мацкевич, сапраўды быў з парушэннямі нормаў для пераходу інвалідаў. Разам з тым ён заявіў, што здарэнне адбылося не на самім пераходзе, а ў месцы, прызначаным для з'езду тэхнічных транспартных сродкаў. Паводзіны інваліда прадстаўнік адказчыка назваў груба неасцярожнымі і віну за здарэнне ўсклаў на яго ж. Ён дапусціў, што калі б інвалід перакуліўся на пешаходным пераходзе, то жыллёва-эксплуатацыйнае прадпрыемства без пытанняў заключыла б міравое пагадненне і выплаціла кампенсацыю. Прадстаўнік адказчыка прасіў суд не задавальняць пазову Мацкевіча. Тым не менш, суддзя Галіна Іванькова довады адказчыка палічыла неабгрунтаванымі. Падзенне інваліда на непешаходным пераходзе яна аргументавала тым, што ён не мог знайсці іншага месца, каб перайсці вуліцу. Маральныя пакуты інваліда суддзя вызначыла ў 2 мільёны рублёў. Рашэнне суддзі уступіць у сілу праз 10 дзён. Эти 2 мільёна, они придали морального удовлетворения. Я не хочу использовать их для себя. Я хочу эти 2 мільёна передать одной из инвалидов-колясочников Бобруйска для делания пантуса с балкона. Заявляе Сергей Мацкевіч. Сергей Мацкевіч – інвалід першай групы. У яго пашкоджаны пазваночнік. 23 гады ён у вазку. Як ён адзначае, амаль усе бабруйскія дарогі не прыстасаваныя для пераходу інвалідамі. 600 вазочнікаў, паводле яго, толькі трое могуць самастойна дабрацца ў хату і з яе. Жыццё большасці з іх праходзіць у межах кватэры і двара. Дадам, што і ў будынак Бабруйскага суду Сергея Мацкевіча заносілі на руках. Уваход у будынак суду не мае пандусу. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Прэзідэнт Эквадору Рафаэль Каэра заявіў, што можа адмовіць у экстрадыцыі былога беларускага міліцыянта Александра Баранкова, выдачы якога дабіваецца Менск. Міліцыя Кіргізстану распазнала на здымках з Менску жаныша Бакіева і яго спадарожнікаў, якія знаходзяцца ў міжнародным вышуку. Сёння завяршаецца рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты. Апазіцыя падлічвае страты і гаворыць пра адпрацаваны сцэнар. Некаторыя абскарджваюць адмовы рэгістрацыі ў ЦВК. Напярэдадні суду над лідарам «Маладога фронту» з Дмітром Дашкевічам яго намесніка Мікалая Дзімідзенку пакаралі 7 суткамі арышту, нібыта за лаянку. Інвалід-вазочнік з Бабруйску Сергей Мацкевіч адсудзіў у дарожнай службы 2 мільёны рублёў за падзенне на вуліцы. Thank you.